Maja Skočanić, voditeljica projekata u Centru za EU projekte Sveučilišta u Rijeci, osvojila je 3. mjesto na natječaju za nagradu za najboljeg mladog voditelja projekta do 35 godina u okviru Young Crew Croatia Project Manager Awards 2017. Izvrsno predstaviši projekt, sveučilište i svoj rad. Maja Skočanić posjeduje višegodišnje iskustvo u pripremi i provedbi projekata. 2 godine radila je u Zakladi Sveučilišta u Rijeci kao koordinatorica za natječaje i projekte, a od 2012. je zaposlena u Centru za EU projekte Sveučilišta u Rijeci, gdje intenzivno radi na provedbi investicijskih projekata sveučilišta financiranih kroz Europski fond za regionalni razvoj. Čestitamo! Sveučilište u Rijeci raspisalo je javni poziv za dodjelu potpora programa Solidarnost fonda Aleksandar Abramov. Stipendije su namijenjene redovitim studentima Sveučilišta u Rijeci slabijeg imovinskog stanja za pokriće participacije u troškovima studija u prethodnoj akademskoj godini. Pravo prijave imaju studenti državljani kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u RH, te oni koji imaju status redovitog studenta preddiplomskog ili diplomskog studija. Krajnji rok za podnošenje prijave na poziv je 7. veljače 2018. Detalje možete pronaći na internetskoj stranici Sveučilišta u Rijeci. Voyager Erasmus je otvorio online natjecanje za najboljeg Erasmusovca u 2017. godini. U tijeku su nominacije kandidata, a svaki prijavljeni mora zadovoljavati sljedeće kriterije. Sudjelovanje u barem jednom Erasmus Plus projektu, doprinošenje promocije Erasmusa na bilo koji način, te mora biti punoljetan. Nominacije se vrše elektroničkom poštom, a primaju se do 21. siječnja 2018. godine na adresu team@voyagererasmus.com. Detalje možete pronaći na internetskoj stranici studentski.hr. I za kraj vremenska prognoza. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno uz mjestimičnu kišu te svježije. Najniža jutarnja temperatura uglavnom između 3 i 10, a najviša dnevna između 10 i 15 stupnjeva. Vijesti pripremila Matea Krmpotić, čitala Bojana Guberac. Slušali ste Sovu Info.